رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔